سب نقل کیا ہے اور ویسے اس کو ایک مقام ماجا وغیرہ نے مرکو روایت کیا ہے. چلیے جو دو چیزوں کے درمیان حائل چلیے یعنی لفظ مرد خلوص کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور خلق کے معنی میں بھی. سلام بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز کسی کام کے کرنے سے معنی نہیں ہے, لیکن یہ ایک محاورہ جب کسی کام کا عزم ہوتا ہے تو آدمی کہتا ہے سنفرو لک, ہم تیرے لیے ابھی فارغ ہوتے ہیں, میں تیری طرف توجہ کرتی ہوں. چلیے حالت میں تو اس کو دھر پکڑوں گا. چلیے ومندونہما جنتان, اس میں اختلاف ہے کہ بعد میں جو دو جنتوں کا ذکر کیا گیا وہ پہلی سے افضل ہیں مقبول ہیں مساوی علماء کتنی اقوال ہیں. جمہور اکثر علماء ابو عبداللہ الحلیمی وغیرہ کو کہتے ہیں پہلی دونوں افضل ہیں بعد کے دونوں سے, اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ ایک روایت میں ہے من ذہب للسابقین من فضلۃ للتابعین, اور رواہ ابن مرتبہ اور علامہ حکیم ترمذی کی رائے بعد والی دونوں افضل ہیں, اور دون کے معنی قرب ہے, یعنی یہ دونوں پہلی دونوں جنتوں سے اقرب الی العرش ہیں. اور بعض کہتے ہیں مطلقاً دو جنتیں بیان کرنا ہے پہلے اور پھر بعد میں, مفاضلت مقصود ہے. ان اقوال ثلاثہ میں پہلے ہی قول ہو سکے ابھی ہم نے اشارہ کیا راجح ہے اور وہی مدلل جو روایت ہے. بس اس کو پورا کر دیجیے. اس حدیث کے راوی سے معلوم ہوتا ہے کہ چار جنتیں ہیں, مشہور آٹھ, لیکن لوگوں نے جنت کے آٹھ دروازوں کی وجہ سے سمجھ لیا جنتیں آٹھ ہیں, حالانکہ دروازوں کے آٹھ ہونے سے جنتوں کا آٹھ لازم نہیں آتا ہے. ظاہر قرآن اور تصریح احادیث سے چار ہی جنت کا ثبوت ہوتا ہے, اسی کو امام بیہقی رحمتہ اللہ علیہ نے اختیار کیا اور اکثر علماء سے فرمایا ہے, اور لکھا ہے جنت الماوا, جنت عدن, جنت نعیم, دار الخلد, دار السلام, چاروں جنتوں کے اسماء ہیں, اور بظاہر کہتے ہیں جنت الفردوس بھی ساری جنتوں کا نام ہے. اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے الفردوس اعلی الجنہ, انتہا ما ذکرہ البیہقی بمرادہی. اور جن لوگوں نے آٹھ کہا وہ صرف دروازوں کے آٹھ ہونے کی وجہ سے کہہ دیا, حالانکہ دروازوں کے آٹھ ہونے سے جنتوں کا آٹھ ہونا لازم نہیں آتا, جیسا کہ ہم نے بتا چکا. چلو ذرا پورا کر دوں. سودا الحدث, جس کی آنکھ کی سیاہی بالکل سیاہ. چلیے مقصورات, کسی اور طرف ان کی نظر اٹھتی. چلیے به نوبه قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثني عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا بهيام بن جوني عن ابي بكر بن عبد الله بن قيس عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه خيمه من لؤلؤ من لؤلؤات مجوفه 64 ميلا في كل ذلك جو فولدار ہوتا ہے تو بہت زیادہ آبدار ہوتا ہے. چلیے سکون ملن اسی طرح سے یہاں دروار ہوا ہے اور اسی طرح بخاری مسلم کے نزدیک آیا ہے. بخاری کی ایک روایت بد الخلق میں سلاسون ملن ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ممکن ہے کہ ایک قدم طول بیان کیا گیا ہے دوسرے میں اور, لیکن یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اس میں تو یہ بھی ہے کہ اس کے سارے روایہ مساوی ہیں, بلکہ سلاسون میلن کا لفظ نقل کرنے حجاج بن منہال منفرد حمام بن یحیٰ سے, حمام بن یحیٰ کے دیگر کلام زاد جب یہی روایت نقل کرتے ہیں تو سلاسون میلن کے بجائے ستون میلن نقل کرتے ہیں. قضاء اخرجہ احمد و مسلم ودارمی وغیرہ, اس لیے یہی راج ہے. ہر گوشے میں الگ الگ دیویاں ہیں لیکن کوئی کسی کو نظر نہیں آتا. چلو یہ تو مومن حافظ دنیاتی کہتے ہیں ثواب المومن ہے بصیغہ افراد. میں کہتا ہوں اسی طرح مسند احمد صحیح مسلم اور ترمذی وغیرہ میں واقع ہوا ہے. اندازہ یہ ہے کہ امام بخاری شریف میں والمومنون بصیغہ جمع آیا, یہ سبق القلم ہے. تمہاری ذرات میں جو مصیبت آئی سے قطع ہو رہا ہے اور بعض روایات میں سندم و مستثمنات مسترے اور وہ مستقبل روایت ہوا اور وہ بیس سبوری و سبوری یسمی اہل مکہ العربۃ و اہل المدینۃ الغنجۃ و اہل العراق الشقیۃ العربۃ حسنۃ التباعد الغنجۃ حسنۃ الکلاء و اہل العراق الشقیۃ حسنۃ الخلقۃ جو عورت حسنۃ الخلقہ حسنۃ الکلام حسنۃ التباعد ہوتی ہے اس سے اس کے خیال میں بعض انس ہوتا ہے اسی لیے بعض تفسیر بطور تفسیر باللازم کے المحببات الى ازواج کی وہ آ چکی چلی ناپا ناپا کا زیر بند اس کی شرف آ چکی چلی یعنی وہ ظروف ہیں جس کے اندر آزان ٹونٹی نہ ہو ملا کنڈی نہ ہوگی بلا اقسم بموقعین نجوم کی دو تفسیر ہیں ایک نجوم سے نجوم قرآن مراد اور موقع سے محکم مراد اور دوسری تفسیر نجوم سے کواکب مراد اور موقع سے مسقط ان کا موضع سقوط مراد ہے چلیے یہ تو قرآت ہیں عاصم کی قرآت مواقع نافع کی قرآت موقع وغیرہ لکھتے چلیے اے مسلم لکا انکا من اصحاب الیمین فرق کلام یعنی یہ بات مان بھی گئی ہے کہ تم اصحاب الیمین میں سے چلیے مانا یعنی ان کا تو ساقط کر دیا گیا مراد چلیے مراد انت مصدق انکا مسافر قلیل لیکن انکا کو باوجود مراد ساقط کر دیا گیا اس جملے سے ایسے ہی سلام اللہ من اصحاب الیمین انکا کو ساقط کر دیا گیا چلیے یعنی سلام کبھی دعا کے طور پر استعمال ہوتا ہے ان نفعت السلام فهو من الدعاء محشی کہتے ہیں نصب کے وقت یہ دعا نہیں ہوگا مجھے اس میں اشکال اس کے منسوخ دعا کے لیے استعمال ہوتا ہی ہے مرفوع کے دعا کے لیے استعمال ہونے کے ہونا قلیل الوجود ہے اس لیے مصنف اس کی تصریح کر دی کہ یہاں رفع کی حالت میں بھی یہ دعا کے لیے چلی مقصود یہ ہے مقصود اس سے ممدود کا بیان اور اس کی تعین ہے یعنی اس سایہ 100 سال تک پھیلا ہوا بلکہ اس سے زائد چلی 100 سال کی مسافت تک پھیلا ہوا چلی اس شجرہ کی تفسیر میں بعض حدیثیں ربایا بعض خود چلیے ہم نے بنایا تم کو اس میں بسنے والا چلیے یا ظلمات سے ظلمات قلب مراد اور نور سے نور قلب چلی یہ لا زائدہ ہے ابن عباس کی قرآت میں دے عالم اہل کتاب ہوا چلیے یعنی اللہ کے لیے جو ظاہر و باطن کہا گیا اس ظہور سے ظہور و بطن علمی یعنی اللہ کو ہر چیز کا اندر باہر کا علم چلیے یہ خولہ بنت ثعلبہ ہے بعض ان کا نام جمیلہ بتایا ہے بعد دیکھتے ہیں خولہ بن سامت ان کے خالد کا نام اوس بن سامت تھے. چلیں اشاقون مخالفت کرتے ہیں تو بھی تو رسوا کیے گئے. چلیں یعنی حشر کے معنی جلا وطن کرنا, جس کی تفسیر ہے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں نکال دینا. یہاں حشر یہود مراد, یہ واقعہ وہ خود سے واپسی پر پیش آیا. چلیے یعنی سورۃ توبہ منافقین سورۃ فاضحہ, اس لیے کہ منہم منہم کر کر ان کے سارے اور صاف بیان کر دیے جس میں تعلیم گئی. چلیے حضرت ابن عباس نے اس لیے کہا سورہ حشر کے بجائے سورت غنی نذیر کہو, تاکہ کوئی آدمی دھوکہ نہ کھا جائے اور یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ حشر سے حشر آخرت مراد. چلیے اس آیت کا شان نزول بیان کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ بحیرہ کٹوا دیا اور آگ لگوا دی اور اس پر یہود نے اعتراض کیا تو اس وقت یاد شریف نہ, اور اسی طرح نینا کے معنی بیان کیے نخلت المالن تک المجوطن اور برنیتن, یعنی ہر کھجور کا درخت صرف ادوا اور برنی سے مستثنا. چلی اس سے معلوم اسجار کفار کا قتل اور اغراق جائز ہے. یہی ابن قاسم نافع مالک سوری ابو حنیفہ شافعی اسحاق جمہور کے مذہب, لیس ابن سعد ابو ثور زائد روایت میں کہتے نہ جائے جس کے کسی طریقے اکبر نے جب یزید بن سفیان کو شام روانہ کیا تھا تو لا تقطعوا شجرۃ کا امر فرمایا تھا. رواق تحاوی کی مشکل خاصہ جمہور علماء دلی لباب سے روایت الباب سے استدلال کرتے ہیں اور صدیق اکبر کی ممانعت کا جواب امام تحاوی نے دیا ہے کہ حضور صدیق اکبر کو یہ معلوم تھا یہ علاقے ختم ہو کر اسلام میں داخل ہو جائیں گے, اس لیے بے ضرورت باغات کے کاٹنے سے مسلمین کا نقصان ہے, اس لیے منع فرما دیا. چلیے امام بخاری نے اس آیت کو ترجمہ بنا کر فللہ وللرسول کے معنی کی تعین کی ہے, اور یہ بتلائے جب الرسول کہا گیا اس کا مطلب یہ خیر خاص اللہ کے رسول کے تصرف میں ہے. غالباً سے امام بخاری امام شافی پر رد کیا ہے جو تخمیس فی کے قائل مسئلہ پہلے آ چکا. چلیے ایجاد کے معنی اسراع السیر, مسلمان کیوں ہیں جس پر تیزی سے گھوڑے اور سواریاں نہیں دوڑائیں, یعنی جس کو انہوں نے اپنے جہادی عمل سے ختم نہیں کیا. چلیے امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ آیت شریفہ کا اگرچہ سبب خاص ہے لیکن اس کے لفظ عام کا اعتبار, اسی لیے مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو عموم پر محمول کیا جیسا کہ روایت الباب میں ہے, بلکہ خود حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عموم پر محمول فرمایا ہے. امام نسائی کتاب تفسیر میں ابن عمر ابن عباس نے کیا کے انما شہدا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء الحمد والمقیل المظفر سمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حال وما اتاکم الرسول فخذوا ما نهاکم عنہ فانتہوا. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن سوري عن ابراهيم عن البغداد عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لعن الله ما شمل والكون شمال والكون النساء والكلف الرجال للحسين مضيئا لخلق الله وبلغ ذلك الى من بني اسد قال لها ام يعقوب فجاءت وقال انه بلغ انك لعنت بلغني بلغني انك لعنت كيف وكيف فقال وما الى ان لعنكن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله فقالت لقد قرات ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول قال ان كنت قراتيه لقد وجدته اما قراتي وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالت فلا قال فانك النهى عنه قالت فاني ارى انك يفعلونه بے اللہ کے بندے ایک ایک حرف کا جو ہے تو ہجے کرتا ہے بے توفیق. چل بس یہ لگ نہیں آ چکا ہے یہ شہر کہیں گے ما جا ماٹنا. ابو اسماعیل عربی کہتے ہیں مانا لگ نجتمع معها فی البلد اسی کو بعض لوگوں نے تعبیر کیا ما صاحبت نا سے. قاضی اعظم اللہ علیہ کہتے ہیں ممکن اس کے معنی ہو ما وتی تو ہا لیکن امام نووی نے اس معنی کو ضعیف قرار دیا اور معنی اول ہی کو صحیح قرار دیا ہے. قال قال عبد الرحمن یہ سفیان ثوری نے عبد الرحمن بن عابس سے یہ حدیث عن منصور بن ابراہیم القمان عبد اللہ نقل کی ہے. اس پر عبد الرحمن بن عابس نے کہا سمعت من امرأتي قال لها ام يعقوب عن عبد اللہ. اس پر سفیان ثوری کی دو سندیں ہو گئیں, ایک عن منصور بن ابراہیم القمان عبد اللہ, دوسرے عبد الرحمن بن عابس عن يعقوب عن عبد اللہ. دوسری سنت پر بھی سن سے عالی ہے. چلی بلدین تبو دار ایمان بتانا چاہتے ہیں کہ سحرات انصار مراد. امام بخاری نے مثال شریفہ کا شان نزول بیان کیا اور بات کلمات کی شرح خصاصا الفاق چلی. المفلحون الفائز مثل القرد والفراء والبقاء وحيان الفلاح الكل وقال حسن حاجة مثلا وبه لا يدول في صدورهم حاجة من حاجة تفسير حسب كل شيء. وبه قال حدثني يعقوب بن ابراهيم في كثير قال حدثنا ابو سامر قال حدثنا خزيمة بن غزوان قال حدثنا ابو حازم بن الاشجعي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رجل ابو هريره تبرا ابن جميع تبرا في روايه اس کی تصریح چلی. وقال يا رسول الله اتاني الجهل قال الجهل اس سے مراد مشقت حاجت جو چلی. فقام رجل من الانصار, مسلم میں ہے, رجل من الانصار يقال له ابو طلحہ. حافظ فتح بغدادی کو اس میں تردد ہے کہ ابو طلحہ مشہور صحابی ہے کوئی اور وجہ تردد یہ ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تعریف کے محتاج نہیں کہ کہا جائے رجل من الانصار. فقال يا رسول الله فذهب الى اهله فقال بالله اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتقي به شيئا قال والله ما عندي الا قوت سيدي. قال فإن يعني ذكر رہا مردود کہیں کبھی مسلم میں چار دن ہوا یہ روایت آئی ہے. مردود چل بس اگر پیچھے کچھ یاد ہوتا تو سمجھ میں آتا. چل ہم کو ظالمین کے لیے کتنا نہ بنا یعنی انتحاب سے عذاب ملے. چلیے عیسائیت کا شان نزول بتا رہے ہیں کہ جب خاتم نے بھی بلتان مسلمانوں کی جاسوسی کی اور ارادہ فتح مکہ کی اطلاع مکہ بھیجی اس وقت آیت اتری. چلیے اندھے کہیں کہ پھر کیوں تو نہیں پڑھا دن تین حدیث کے نکل. چل بس لکل کے نسیاب پاس رجل میں نے کہا کیا فاتح نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا بھی من حالی بن نبی برکان علیہ نبی نبی شکر نے ممن بھی مکہ تھا یوکو بھی ہوتی بات یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہا لیا حالی کو قال لا رجل عمیہ یا رسول اللہ انی کنتو انی کنتو مرآن من قریش ولق اکو من انی کسی مکان مہا یعنی من قریش میں شمار تھا خلق کی وجہ سے خاص خاندانی طور پر میں قریشی نہیں تھا. بے باری حدیث آئی ہے پہلے بے حیا ڈوب مرنے کی بات ہے جو چاہے کرو یہ ماضی کے لیے یعنی ماضی میں جو تم نے کیا سماپ ہے قرطبی نے اس پر اعتراض کیا کہ امر ماضی کے لیے نہیں آتا ہے بلکہ یہ خشاب خطاب تشریف و تقریم ہے اور مطلب یہ ہے یہ اس قابل ہو چکے ہیں ان کے گناہ معاف ہو جائیں. یہ سفیان بن عینہ کا قول ہے اور مطلب یہ ہے کہ نزول آیت کے متعلق میں نہیں کہہ سکتا یہ بات عمر بن دینار نے اپنی طرف سے کہی یا نقل کی ہے اور حدیث میں بیس سند موصول منقول ہے. چلیے حالت کی حدیث الناس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ حدیث جب روایت کرتے ہیں تو فنزلت لا تخبر عدوی موصولم بالخبر نقل کرتے ہیں لیکن میں نے عمر بن دینار سے جب یہ حدیث سنی تو بس فقط غفرت لکم تک سنی ہے. آگے عمر بن دینار کہتے تھے نزلت فی ہے یا ایھا الذین آمنوا. چلیے ابن عینہ کو گویا یہ اپنا سنا ہوا تو متیقن تھا کہ بس لا فقط غفرت لکم تک عمر بن دینار نے حدیث سنائی تھی اور اس کے بعد نزلت فی فرمایا تھا لیکن دوسروں کے کرنے کی وجہ سے اور موصولاً بالخبر نقل کرنے کی وجہ سے ان کو تردد ہو گیا اسی لیے پہلے فرمایا جیسا کہ پہلے لا ادری الا فی الحدیث قول عام. چلیے امام بخاری کی غرض یہ ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم پر عمل کیا اور مہاجرات سے امتحان لیا. اس بات پر اتفاق کیا ہے حدیبیہ کے بعد نہ دل کی. چلیے اللہ تعالیٰ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو ترجمہ بنا کر اس بات پر تنبیہ فرمائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کے مطابق عمل فرماتے اور عورتوں سے بے اطمین شروط پر عہد لیا کرتے تھے، اور چونکہ یہ شرطیں علی الاطلاق عورتوں کی بیعت میں مطلوب ہیں خواہ مہاجرات غیر مہاجرات، اسی لیے امام بخاری رحمتہ اللہ ام عطیہ کی حدیث بیعت النساء کے سلسلے میں ذکر فرمائی جو انصاریہ ہیں، اور ابن عباس کی حدیث ذکر کی جس میں آیت ترجمہ کے عورتوں کے سامنے عید کے دن پڑھنے کا ذکر ہے، اور قبادہ کی حدیث لائیں دو باتوں پر تنبیہ کرنے کے لیے، ایک تو اس میں آیت النساء کو پڑھنے کی تصریح ہے اور دوسرے یہ بتانا ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مردوں کی بیعت میں بھی پڑھی تھی، جس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس آیت میں جو مضمون ہے وہ بیعت النساء کے ساتھ خاص نہیں ہے، اگر مردوں سے بیعت لی جائے گی تو ان سے بھی نمور پر عہد لیا جائے گا، اسی تعمیم کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وعدہ کی حدیث یہاں ذکر فرمائی ہے، نہیں اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ آیت حدیبیہ کے بعد تقریب ہے، یہی حافظ ابن حجر کی رائے ہے، لیکن بخاری کا رجحان یہ ہے کہ اس حدیث میں جس بیعت کا ذکر ہے عبادہ کی حدیث میں بولے پھر عقبہ کی بیعت ہے، اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عبادہ کی حدیث کو بیت العقبہ کے تحت ذکر فرمایا جو جن کے اول میں آ چکی ہے۔ قبضت امرأة قبضیت کنایہ ہے تاخر سے، اور بات کہتی ہوں ممکن ہے نادانی کے لیے اصلاح بڑھا دیا اور سمجھی ہوں کہ بیت قبضیت کو بھی اس کے بعد ہاتھ کو روک لیا۔ اسعاد کہتے ہیں نوحہ میں مدد تو چلی کیا پڑھے تو اجزیا تھا، یہ کیا سب آتا بے شعور صاحب جی چلوت و رجاٹ، امام نووی کہتے ہیں اس عورت کی خصوصیت ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے ابتدا میں نہر تنزیل تھی، امام احمد ایک روایت میں اور بعض مالکیہ کہتے ہیں نیاحت اس وقت حرام ہے جب اس کے ساتھ کسی قول حرام یا فعل حرام کا ارتکاب کیا جائے۔ چلیے انما هو شرط شرط اللہ للنساء، اس شرط کی تعین میں اختلاف ہے، اکثر حضرات کو کہتے ہیں اس سے مراد کر کے نیاحت کی شرط ہے، اور طبری نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اصل میں عربوں کی عادت تھی جب مرد کہیں باہر سفر میں جاتے تو دوسروں کے گھر میں گھس کر عورتوں سے بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے، اس پر شرط لی گئی تھی کہ کسی کو اپنے گھر میں مردوں کے نہ ہونے کی صورت میں آنے نہ دیں۔ چلیے ثم قال لهم ربان كنا مين قرى بعضتنا على ذلك، وقالت امرأة ثم يحدث لم يجب غيرها. نعم قال يا رسول الله لا يدري حسن من هي. قال قد اسدنا وبسرنا بلال ثوبه وجعلنا يلقينا الفتقه والخواتم في ثوب بلال. وتخلي بغير نجيني خواتيم نگینے دار حلقے انگشتریاں چلی. وقال اسناد الى عامر بن ابي حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سورة الصفي وقال مجاهد من انصاري الى الله من تبعاني الى الله. يعني نصرت الى الله کے معنی ہاں اتباع الى الله پہلے رسول کے بعد کے معنی ان کی تابعدار اختیار کرنی چاہیے. وقال ابن عباس مرسوس ملتقی بعضو ببعض مقال غیرو برساتی. وقال اسناد بائن بعض مرسوس کے معنی مطلق موسق بعضوں کے بعض نے کہا اور بعض نے کہا مل سب رساس مراد رساس رانگا یادی بعد اسم احمد. ماں بخاری رضی اللہ عنہ نے بتانا چاہتے ہیں بخاری رحمت اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن شریف مبشرم بے رسولیات اس میں بعد اس میں احمد میں جس رسول کا تذکرہ نام ذکر کیا گیا اس سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد آپ کا اس میں احمد قرآن میں صرف کسی صورت سورہ صف میں وارد ہوا لیکن آپ کا اسم محمد قرآن میں چار جگہ آیا ہے. سورہ آل عمران میں فرمایا گیا وما محمد الا رسول. سورہ احزاب میں فرمایا گیا ما کان محمد الا رسول ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. سورہ محمد میں فرمایا گیا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما انزل علی بما انزل علی محمد. اور سورہ فتح میں ارشاد ہوا محمد رسول اللہ. آخر جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہو. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم الی ذکر اللہ کی تفسیر کی جس کے معنی فانظر الی ذکر اللہ اور آخری کا مصداق متعین کیا کہ اس سے حضرت سلمان اور ان کے لیے سے فارس مراد سے یعنی آیت مسائل سے دوڑنا مراد نہیں ہے بلکہ مشی اور مزید ہے. دوسری قرار جو عمر سے منقول اس معنی کی تعین کرتی ہے. ظالم اور رجل من حولہ اگر امام ثریا کے پاس ہوتا تو ان لوگوں میں سے بہت سے لوگ اس کو وہاں سے بھی پا لیتے اور اتار لیتے. اس روایت سے بعض مفتیا نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ اس میں امام ابو حنیفہ کی بشارت ہے کیونکہ وہ فارسی نسل. لیکن اس میں اشکال یہ کہ امام ابو حنیفہ کے نسل میں بڑا زبردست اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے فارسی نژاد میں کوئی کچھ کہتا ہے. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ وہ جاٹ قوم سے تعلق رکھتی ہے اور ان کی کہ نسب میں جو آتا ہے نعمان بن ثابت ابن زوتی، یہ زوتی تحریف ہے اصل میں زوت سے ہے، اور زوت معرب ہے جٹ کا، جو جاٹ قوم پر بولا جاتا ہے. جاٹوں نے اس کو لے کر بہت ٹھاٹ کیا اور امام ابو حنیفہ کو اپنانے کی کوشش کی اور جاٹ ثابت کر دیا. ایک شخص نے مولانا نسیم احمد فریدی سے اس کا تذکرہ کیا تو فرمانے لگے یہ جاٹ تھوڑے تھے، وہ اور تھے. میں نے کہا وہ جاٹ تھے ٹھاٹ والے، ٹھاٹ اور باٹ والے جاٹ تھے. بہرحال قوم سے کیا ہوتا ہے اصل چیز علم و تقویٰ. این اربع میں قریشی النصر صرف حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ ہیں، اور عربی نسل یا یہ کہ عربی نسل والوں سے رابطہ والے حضرت امام احمد حنبلی کہلاتے ہیں. ظاہر ولا حنبلی اس وقت میں پورا استحضار، اور امام مالک رحمت اللہ علیہ تعلق اسبق سے ہے، جن کا نسب یمن سے متعلق ہے، جو لوگ قحطان کی اولاد میں ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کی رائے یہ ہے کہ اس حدیث شریف میں محدثین کرام کی بشارت ہے. علامہ انور شاہ کشمیری کا بھی رجحان اسی طرف ہے، اور یہ ہماری رائے ہے. چلیے. ارباب صحاح میں امام مسلم تو عربی نژاد ہیں، باقی حضرات سب یا اکثر عدمی نژاد ہیں، جن کے سر خیر حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ. چلیے چلیے. امام بخاری نے شاید کا شان نزول بیان کیا، جب صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیے تھے وقت قافلے تجارت دیکھنے کے لیے اسے تیار کی. چلیے. وانت ابي سفيان بن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال اخبرت اليوم يوم الجمعه ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم فسال الناس الى 12 رجلا فانزل الله واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالاسلام الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. اذا انت شان نزول بيان فرمات المنافقين نے کہا جانا چلی اس وقت بات جو ہے یہ سمجھیے کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ نے آٹھ تراجم منعقد کی اور سورہ منافقون کی کے پہلے رکوع کی ہر آیت کو ذکر کیا، اور اس کے تحت یہی ابن عبید والا قصہ ذکر فرما کر یہ اشارہ کیا ہے. یہ ساری آیتیں ایک سال ایک سبق پر نازل ہیں. چلیے. غزہ تھی اس غزوے کی تعین میں اختلاف. مشہور یہ ہے کہ اس سے غزوہ بن مختلف مراد ہے. یہی عروہ ابن زبیر ابن اسحاق امام شافعی سفیان ابن عیینہ امام بیہقی وغیرہ کی رائے، اور حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ بظاہر یہ غزوہ تبوک ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اسی حدیث میں آئندہ بطریق زہیر ابن معاویہ نبی اسحاق انزید ابن ارقم آ رہا ہے. خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر اصاب الناس فیہ شدت. حافظ نے دلیل بہت زوردار پیش کی ہے، لیکن اصاب النبی اصاب الناس فیہ شدت یہ ایسی زیادتی ہے جو زہیر کے طریق کے علاوہ کسی اور طریق میں موجود نہیں. اسرائیل جو اسحاق کی حدیث کے سب سے بڑے حافظ ہیں ان کی روایت میں اس کا ذکر نہیں. اسی طرح جابر بھی اسی مضمون کے ناقل ہیں, ان کی روایت میں اس کا کوئی ذکر نہیں. والله تعالى عالم. سليم فسميت عبد الله بن ابي يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله ولو رجعنا من عندي لا يخرجن حتى ينفضوا من حوله. یہ زیادتی ابن مسعود کی قرات. ولو رجعنا من عندي لا يخرجن العبد من عبد الله فذكرت ذلك لعمي ابي عمر فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم. ذكرت ذلك لعمي ابي عمر يوشك كرامي وسراب لعمي اور انت مصداق ثابت ابن قیس ابن شماس ہیں. لیکن یہاں یہ مراد نہیں ہے, بظاہر حضرت سعد ابن عبادہ ہیں, یہ حقیقی ان نہیں ہیں بلکہ خاندانی عن. انہوں نے اپنی جھوٹی قسموں کو اپنے لیے ڈھال بنا لیا. چلیے اور ہو سکتا ہے پہلے چچا کے ذریعے اطلاع بھیجی ہے, پھر خود جا کے عرض کیا. چلیے زندہ کی ہوئی لکڑیاں یعنی ان کے جسم اتنے صاف ستھرے. چلیے رسول اللہ تشدید کے ساتھ